सामवेद पूर्वार्चिक आग्नेय पर्व पहला अध्याय पहला खंड। अग्न आयाहि वीतये घृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषि। हे अग्नि, हम सब आपकी स्तुति पूजा करते हैं, यज्ञ में आपको आमंत्रित करते हैं। आप आकर कुश के आसन पर बैठिए। आप हव्य अग्नि में डाली जाने वाली पवित्र चीजें देवताओं तक पहुंचाइए। यह माना जाता है कि हम अग्नि में जो पदार्थ डालते हैं वे अग्नि के द्वारा मंत्र से संबंधित देवता तक पहुंचते हैं। हे अग्नि, आप यज्ञों के पुरोहित हैं, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। देवताओं ने ही आपको मनुष्यों के बीच में स्थापित किया है। हे अग्नि, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप धन के स्वामी हैं। इस यज्ञ को अच्छी तरह करने के लिए हम आपको दूत मानकर भेज रहे हैं। हवि अग्नि के माध्यम से संबंधित देवता तक पहुंचती है, इसलिए अग्नि को देवता का दूत माना जाता है। हे अग्नि, आप अपने पूजकों को धन देने वाले हैं। समिधा जिससे यज्ञ की अग्नि जलाई जाती है से आपको अच्छी तरह प्रज्वलित प्रकाशित किया गया है। आप हमारी स्तुति से प्रसन्न होइए। यज्ञ में विघ्न डालने वालों राक्षसों एवं दुष्ट प्रवृत्तियों को नष्ट कीजिए। हे अग्नि, आप पूजकों को धन देने वाले हैं, उन्हें मित्र की तरह बहुत प्रिय हैं, मेहमान की तरह पूजा करने योग्य हैं। आप हमारी पूजा से प्रसन्न होइए। हे अग्नि, आप ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोगों और मनुष्यों से हमें बचाइए। हे अग्नि, हमें बहुत सुख संपन्नता प्रदान कीजिए। हे अग्नि, आप पधारिए, हम आपके लिए शुद्ध वाणी से मंत्र पढ़ रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। सोम रस से आप समृद्ध बनिए। हे अग्नि, हम आपके पुत्र हैं, मन से आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। आप श्रेष्ठ जगह से भी हमारे लिए आइए, हम वाणी मंत्र पाठ से आपको भजते हैं। हे अग्नि, आप सर्वश्रेष्ठ और सारे संसार के धारक हैं। अथर्वा ऋषि ने कमल के पत्ते पर अरण लकड़ी मथकर आपको उत्पन्न प्रकाशित किया। हे अग्नि, आप हमारी रक्षा कीजिए, स्वर्ग देने वाले इस काम को सिद्ध करिए। साधिए, आप ही हमें राह दिखाने वाले हैं। दूसरा खंड। हे अग्नि, बल चाहने वाले मनुष्य आपको नमस्कार करते हैं, मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ। आप अपने बल से दुश्मनों का नाश कीजिए। हे अग्नि, आप यज्ञ के स्वामी हैं, आप हवि को देवताओं तक ले जाने वाले हैं, आप देवताओं के दूत हैं। मैं आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे अग्नि, यजमान की वाणी से प्रकट होने वाली श्रेष्ठ स्तुतियाँ आपका गुणगान करती हैं। हम आपको हवा के पास स्थापित करते हैं। हे अग्नि, हम आपके सच्चे भक्त हैं, दिन रात आपकी पूजा करते हैं, दिन रात आपका गुणगान करते हैं। आप हम पर कृपा करिए। हे अग्नि, हम प्रार्थना कर आपको आमंत्रित करते हैं। आप हम सब पर कृपा करने के लिए यज्ञ मंडप में आइए। दुष्टों का नाश करने वाले आपको हम सुंदर प्रार्थनाओं से बार बार आमंत्रित करते हैं। हे अग्नि, आप इस उत्तम यज्ञ में सोमपान के लिए बुलाए जाते हैं, आप मर्दों के साथ आइए। हे अग्नि, आप प्रसिद्ध यज्ञ के पूंछ वाले घोड़े के समान आप यज्ञ के रक्षक हैं। हम प्रार्थनाओं से आपकी पूजा कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। अर्थात जैसे घोड़ा अपनी पूंछ से कष्ट देने वाले मच्छर आदि हटा देता है, वैसे ही आप अपनी लपटों ज्वालाओं से हमारे कष्ट दूर करिए। हे अग्नि, आप समुद्र में रहने वाले हैं, भृगु और अपनवान जैसे ऋषियों ने जिस तरह सच्चे मन से आपकी प्रार्थना की, उसी तरह हम भी सच्चे मन से आपकी प्रार्थना करते हैं। हे अग्नि, मनुष्य मन लगाकर आपको तथा अपनी श्रद्धा को जगाता है, सूर्य की किरणों के साथ आपको प्रकाशित करता है। हे अग्नि, स्वर्ग लोक से ऊपर सूर्य रूप में अग्नि प्रकाशित होती है, तभी सब प्राणी उस प्रकाश वाले तेज का दर्शन करते हैं। तीसरा खंड। हे ऋतजों उपासकों, अग्नि तुम्हारे अहिंसक यज्ञों में सहायक हैं, श्रेष्ठ हैं, सबके हितकारी हैं, बलशाली हैं। तुम ज्वालाओं से बढ़ते हुए अग्नि की सेवा में जाओ। अग्नि अपनी तेज लपटों से राक्षसों और अन्य विघ्नों को नष्ट करें। अग्नि हमें सब प्रकार का धन प्रदान करें। हे अग्नि, आप हमें सुख दीजिए। आप महान हैं, आप गतिशील यानी सामर्थ्यवान हैं। आप देवताओं के दर्शन के इच्छुक यजमान के पास कुश के आसन पर विराजने के लिए यहाँ पधारिए। हे अग्नि, आप पापों से हमारी रक्षा कीजिए। आप दिव्य तेज वाले हैं, आप अजर बुढ़ापे से रहित हैं। आप हमारा नुकसान करने की इच्छा रखने वाले शत्रुओं को अपने तेज ताप से भस्म कर दीजिए। हे अग्नि, अपने तेज गति वाले श्रेष्ठ और कुशल घोड़ों को यहाँ पधारने के लिए रथ में जोतिए। हे अग्नि, हम आपकी शरण में हैं। यजमान आपको आमंत्रित करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। आपकी पूजा से सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। हमने हृदय से आपको यहाँ स्थापित किया है। हे अग्नि, आप सर्वोच्च हैं। आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक का पालन करने वाले हैं। आप इनके स्वामी हैं। आप जल के सारे जीवों को जीवन देते हैं, काम में लगाते हैं। हे अग्नि, आप हमारी इस हवि को देवताओं तक पहुँचाइए। हम गायत्री छंद में आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। आप हमारी इन दोनों चीजों को देवताओं तक पहुंचा दीजिए। हे अग्नि, गोपवन ऋषि ने आपको अपनी स्तुति से उत्पन्न किया है। आप अंगों में रस के रूप में निवास करते हैं। आप पवित्र करने वाले हैं। आप हमारी प्रार्थना सुनिए। हे अग्नि, आप सर्वज्ञ हैं। आप अन्नों के स्वामी हैं। आप हवि के रूप में दिए गए पदार्थों को स्वीकार करते हैं, उन हवियों को व्याप्त करते हैं यानी देवताओं तक पहुंचाते हैं। आप दानशील लोगों को धन धान्य प्रदान करते हैं। सारे भुवनों को देखने के लिए सूर्य की किरणें जिससे उत्पन्न हुई हैं, ऐसे सूर्य के रूप में वे अग्नि को भली भांति धारण किए रहती हैं। हे ऋतुजों, यज्ञ करने वालों, इस यज्ञ में आप सब ज्ञान वाले अग्नि की स्तुति कीजिए। वे सत्य धर्म से युक्त हैं। वे शत्रुओं का, रोगों का नाश करने वाले हैं। हमारा कल्याण हो। दिव्य जल हमारे पीने के लिए कल्याणकारी हो। जल रोग शांत करने वाला हो। जल सुख शांति देते हुए अमृत रूप में प्रवाहित हो, बहे। हे अग्नि, आप सत्य के पालनहार हैं। आप इस समय किस तरह के मानव के कर्मों को सत्य मार्ग तक पहुंचा रहे हैं? किस कर्म से आपकी कृपा गौओं को प्राप्त कराने वाली होगी? चौथा खंड। हे अग्नि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप अमर हैं। आप मित्र की तरह सहयोग करने वाले हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हे श्रोताओं, आप भी ऐसी अग्नि की स्तुति कीजिए। हे अग्नि, आप पहली स्तुति से हमारी रक्षा कीजिए। दूसरी स्तुति से हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। तीसरी स्तुति से हमारी रक्षा पालन पोषण रूप कीजिए। चौथी स्तुति से आप हमारी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। हे अग्नि, आप सबको संरक्षण देने वाले हैं। हे अग्नि, आप बड़ी ज्वालाओं वाले हैं। आप युवा हैं। आप संपन्नता देने वाले हैं। आप पवित्रता देने वाले हैं। आप अपने प्रखर तेज से भरद्वाज ऋषि के लिए अत्यंत तेजस्वी रूप में प्रज्वलित होइए। हे अग्नि, यजमान भली भांति हवन करते हैं। वे आपको प्रिय हों। जो धन देने वाले और प्रजा की देखभाल करने वाले हैं, वे भी आपको प्रिय हों। गौओं का पालन करने वाले आपको प्रिय हों। हे अग्नि, आप ज्ञानी हैं। आप प्रजा का पालन पोषण करने वाले हैं। आप राक्षसों, कष्ट देने वालों का नाश करने वाले हैं। आप घर के स्वामी हैं। आप उपासकों के घर को नहीं छोड़ने वाले हैं। आप स्वर्ग लोक के रक्षक हैं। आप हमारे घर में सदा निवास करिए। हे अग्नि, आप अमर हैं। आप प्राणी मात्र को जानने वाले हैं। आप उषा से प्राप्त होने वाला विशेष धन दानदाता यजमान को दीजिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप उषा काल में जागे हुए देवताओं को भी यहाँ आमंत्रित कीजिए। हे अग्नि, आप सर्वव्यापक हैं। आप अद्भुत शक्ति वाले हैं। आप दर्शनीय हैं। आप अपार हैं। आप बहुत क्षमतावान हैं। आप समृद्धि लाने में समर्थ हैं। आप हमें समृद्धि दीजिए, आप हमारी संतानों को भी समृद्धि एवं प्रतिष्ठा दीजिए। हे अग्नि, आप रक्षक हैं, आप बहुत प्रसिद्ध हैं, आप सत्यवान और ज्ञानी हैं। हे तेजस्वी अग्नि, प्रज्वलित हो जाने पर ज्ञानी जन आपकी उपासना करते हैं, सेवा करते हैं। हे अग्नि, आप पवित्र करने वाले हैं, आप धन धान्य की समृद्धि करने वाले हैं, आप हमें यश बढ़ाने वाला धन दीजिए, आप हमें सही रास्ते से आने वाला धन प्रदान करें, आप हमें अनेक लोग जिसे चाह सकें ऐसा धन प्रदान करें। यजमानों को सब प्रकार की समृद्धि देकर आनंदित करने वाले अग्नि की हम पहले स्तुति करते हैं, जैसे उन्हें सबसे पहले सोमरस का पात्र समर्पित किया जाता है।